வாழ்வில் தாண்டா சிந்தாம் பாவாலா தீண்டி mengambil bunga hatimu lenyaplah kesan hampa bulana semarak ini medan berbakti berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar ber senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa bulana semerak ini medan berbakti berhiaskan niat warna-warni bagaikan kembang mekar berseri bawalah senandung pasrah diri ke berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.